ओ ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। ओ ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। ओ किसे कम दी नी ये है महंगी कार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। ओ किसे कम दी नी ये है महंगी कार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। ओ भी सी समा ए भी है समा, समय ते चले जोर ना। ओ ही है भी है अंबरां दी चां, मेरे नाल होर कोई ना। ओ मैनू चढ़ दी ना बिना मेरे यार, शराबी यार मोड़ दो। ओ मैनू चढ़ दी ना बिना मेरे यार, ओ शराबी यार मोड़ दो। ओ ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। ओ ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। जेब विच कैश काढ़ने पोए, पर दिल कवे मंगा मैं उधार। अक गया मैं झूठिया तारीफां नाल, चेते आउंदा यारां दा प्यार। जेड़ी बनदी सी बनदी सी, हां जेड़ी बनदी सी हर शनिवार, ओ कार विच बार मोड़ दो। जेड़ी बनदी सी हर शनिवार, कार विच बार मोड़ दो। ओ ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। एक बारी ओ रब्बा मेरे यारानू तू मोड़ दे, वेख ले तू चाहे आप आके, ओना दी किन्नी लोड़ है। हो एक बारी ओ रब्बा मेरे यारानू तू मोड़ दे, हाय वेख ले तू चाहे आप आके, मैनू ओना दी किन्नी लोड़ है। फोन दे वॉलपेपर तेने जो चार, फोन दे वॉलपेपर तेने जो चार, ओही चार यार मोड़ दो। ओ ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। ओ ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। ओ मैनू मेरे यार मोड़ दो, ओ मैनू मेरे यार मोड़ दो।